tych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych trwają uroczystości na wojskowych powązkach w Warszawie. Dane są rosnące i bardzo niepokojące, tak o nowych zachorowaniach na koronawirusa mówi jeden z ekspertów. Swoje 85. urodziny świętuje dzisiaj Polskie Radio dla zagranicy. Na wojskowych powązkach w Warszawie trwają uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowiono w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej zaangażowali się w antykomunistyczne zbrojne podziemie. Uroczystościom na powązkach przysłuchuje się Katarzyna Ingram. Powiedz, co mówili zaproszeni przedstawiciele władz państwowych. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że żołnierze wyklęci mogą być przykładem dla współczesnych Polaków. Swoją wiernością, wiernością swoim przekonaniom, swojemu sumieniu, wiernością Rzeczypospolitej dają nam wspaniałą lekcję, jak powinniśmy dbać o przyszłość Polski. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że ten dzień to hołd dla tych, którzy stanęli po stronie niepodległości. I można powiedzieć, że w tym wymiarze niezłomni, choć zapłacili za to ogromną cenę, odnieśli zwycięstwo. Jan Józef Kasprzyk wręczył dziś także medale Pro Bono Polonia i Pro Patria dzieciom żołnierzy wyklętych, które troszczą się o pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. A relacjonowała Katarzyna Ingram. O 20.10 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia zostanie wyemitowany koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Koncert został nagrany w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a jego organizatorami są minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Przemysław Czarnek powiedział, że na koncercie wystąpi chór parafialny Sanok Soul, który wykonał utwory związane z walką żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Sol Sanok, wybitny zespół, młode uczennice liceum w Sanoku w liczbie 18 osób rzeczywiście wykonują pieśni, które wspominają bohaterstwo żołnierzy niezłomnych, a taka wieńcząca pieśń to jest Uwierz Polsko, szlagierowa pieśń zespołu Sol Sanok. Warto zobaczyć, warto również polecać wszystkim młodym. Koncert można też obejrzeć, wchodząc na stronę Ministerstwa Edukacji. W Polsce potwierdzono 4786 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 24 osoby, a wyzdrowiało 8 tysięcy. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że chociaż są to dane weekendowe, to jednak mamy o blisko 900 przypadków więcej niż w ubiegłą niedzielę. Dane są w dalszym ciągu w sumie od tygodnia wysokie, wznoszące i bardzo niepokojące. Trzecia fala się rozpędza, nabiera swojej dynamiki. Bardzo dużo na to się składa, przede wszystkim dużo wirusa jeszcze w przyrodzie, nowe jego odmiany, zmniejszenie obostrzeń, zmniejszenie tu niestety znowu dyscypliny społecznej. Natomiast jeśli chodzi o plusy, no to oczywiście szczepienia, nowe maski i regionalizacja obostrzeń. Łącznie od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 1 700 000 zakażeń koronawirusem. Zmarły prawie 43 800 osób, a do zdrowia wróciło ponad 1 430 000. Polskie Radio dla Zagranicy świętuje swoje 85. urodziny. Z tej okazji antena Polskiego Radia, nadająca w 6 językach, zaprasza na specjalne jubileuszowe audycje. W programie m.in. wywiady z wyjątkowymi gośćmi, historie poszczególnych redakcji oraz unikatowe nagrania z archiwum. Mówi dyrektor, redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy Andrzej Rybałt. Świętować będziemy tak jak każdego dnia, to znaczy ciężką pracą nie tylko dziennikarską, ale również translatorską. Audycje będą dotyczyć tego, co nasi słuchacze sądzą o naszej pracy w każdej sekcji, bo tych sekcji językowych jest 6 i bardzo różne obszary nadawania. Od rynku niemieckiego po rynek amerykański, przez rynek ukraiński, litewski, rosyjski, białoruski, australijski.

No... straszliwe dosyć, muszę przyznać, co mi się skojarzyło od razu z pewną sprawą karną, która w tej chwili się toczy. Brzydki Bolek z Sosnowca. Nie, ładna dziewczyna, która zleciła, zleciła zrobienie brzydkiej rzeczy paru panom, jednemu panu. Że też ci panowie poturbowali. Panów. Nie, że ta grupa panów poturbowała pana, bo tenże pan jakoś, nie wiem, no nie spodobał się tej ładnej dziewczynie. Czy to i komentarze... jest prywatna historia? Słucham? Pana redaktora, prywatna nie, historia? Nie, nie moja prywatna, jest to dosyć znana historia, która odbiła się echem w ogóle w kraju. Natomiast komentarze są takie, komentarze niektórych internautów. No szkoda, bo taka ładna. O, i tutaj tak, właśnie... to jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. No to jest obrzydliwe, no po prostu... Przyjmuję tak. Do wiadomości. Dobrze, bardzo dziękuję, że pan redaktor przyjął do wiadomości. Bardzo proszę, natomiast zakończymy inną sentencją. Proszę nigdy nie dotykać sterczących kabli elektrycznych, ponieważ mogą być zatrute. Wierzę od dzieciństwa, że w Danii w średniowieczu żył raz król, co krople miał, które z chorób leczą. Żyjmy zdrowio, chodźmy kto boleś miał okropną. Gdyńskiego króla ty kropli sobie kropną. Gdyńskiego króla ty kropli sobie kropną. Słodsze od najsłodszych win, słynne krople owe pomagały także znieść po twarz strach o mowę. Więc gdy kto cykorie ma, że zły los go kopnie, gdyńskiego króla raz kropli sobie kropnie. Gdyńskiego króla w lot kropli sobie kropnie. Cichną bitwę niebo znów barwę ma błękitną, gdy w ocowie wojny czasowych kropli łykną. Ujrzy wiosnę miłość maju kochaną w oknie, kto bliskiego króla najlepszy kropli kropnie. Kto bliskiego króla najlepszy kropli kropnie. Kto pochlebstwa lubi dym, kogo nęci władza, temu zwłaszcza tutaj bym kropli tych doradzał. Mądrze zrobi wchodząc na słudnych karier stopy. Kto duńskiego króla wpierw kropli sobie kropnie. Kto duńskiego króla wpierw kropli sobie kropnie. Zaś gdy głośno prawdę rzec wzbraniać kaszelek, zamiast chować się za wiec łyknij ty kropelek. Prawdę rąbi słowa twe, niech do cieła popchną tych, co przedtem tak jak ty duński kropli kropną. Tych, co przedtem tak jak ty duński kropli kropną. Parę razy wzdłuż i wszerz świat przeszedłem cały, ale słynnych kropli tych jakoś nie spotkałem. Ja nie wierzę, że ktoś z was tego celu dopnie. I duńskiego króla raz kropli sobie kropnie. I duńskiego króla raz kropli sobie kropnie. Marian Opania, krople króla duńskiego. Zajechało Szekspirem? Tak, no od razu właśnie zajechało z Szekspirem, a jak zajechało Szekspirem, to zajechało śmiercią. Umówmy się. Nie? Oczywiście, że tak. No. Bo już myślałem, że tylko ja mam takie nokturnalne, czy tam funeralne bardziej. Ale dramat bez śmierci nie jest dramatem. Skojarzenia. No tak, ale czasem na przykład nie można znaleźć kluczy wychodząc do pracy i to też jest dramat. Nie obywa się jednak bez śmierci. A nie wiadomo, może gdybyśmy wyszli wcześniej, mając te klucze, uratowalibyśmy staruszkę na przykład na pasach bądź kogoś tam. Bądź na szelkach. Na szelkach, dokładnie. Myślałem wcześniej, że takie krople to każdy ma w barku, jednak te krople okazały się kroplami trującymi, więc może dobrze, że ich nie znaleziono finalnie w tej piosence. Dobrze, że tylko o nich słyszano. Ja też słyszałem, jeśli już jesteśmy przy tych tematach, że czasem niektóre, przetacza się w przypadku niektórych jakichś poważnych spraw kryminalnych jakaś dziwna fala chociażby samobójstw. Seryjnych. I ludzie właśnie smutnieją, którzy coś wiedzą, a potem już ich nie ma. To krople tak robią. To chyba jakieś takie krople, dokładnie tak. Krople blekotowe, bo u Szekspira duch tak. Hamletowi mówił o kroplach blekotowych wlewanych do... A, nie powiem gdzie, żeby nie robić instrukcji obsługi. Kropla drąży życie. Królewna Śnieżka. Zła królowa raz na ścieżkę wywiodła królewnę Śnieżkę i kazała, by Gajowy pozbawił dziewczynkę głowy. Niestety, leśnik pijany zasnął pośrodku polany, a królewna po cichutku uciekła do krasnoludków i w ich grocie, czy też w dziupli, żyła z grupką tych kurdupli. Więc królowa, stara kwoka, podrzuciła jej jabłoka, dolawszy tam izotopu. To ta Śnieżka żłopu żłopu. Wyżłopała 5 kwaterek i grzmotnęło nią o skwerek. Nie dość, że się sama hukła, to krasnoludków zatukła, którzy właśnie ze swej groty szli na szóstą do roboty. A pod ciężarem jej zatka została z nich marmulatka. Wniosek. Najgorzej są bici, mali, trzeźwi, pracowici. To był Andrzej Waligórski o królewnie Śnieżce. U mnie przed blokiem często leży ktoś na skwerku. Zawsze zastanawiałem się, kto to jest. Teraz już wiem, to jest królewna Śnieżka. Może być, no bo jeśli śnieg, no jeszcze był przecież 3 tygodnie temu, to... Czyli trzeba podejść, dać buziaka i żyć z nią długo i szczęśliwie. Szczęśliwe, albo ewentualnie nie. No to nie. Raczej jednak nie. Mhm. No muszę przyznać, że w ogóle to czasem warto penetrować różne norki, bo można tam znaleźć chociażby krasnoludki. No właśnie dlatego lepiej nie penetrować pewnych norek. A ja mam naturę eksploracyjną właśnie. No ja wiem, że kolega wszędzie zajrzy, wszystko wywęszy i natomiast wróciłbym do baśni. Mhm. Baśnie braci Grimm to jest zbiór przerażających horrorów, których na pewno nie powinny czytać dzieci. I które ukształtowały mnie w dzieciństwie razem z baśniami Andersena, które czytywałem namiętnie. Pamiętam historię przeklętej dziewczynki, która... Z zapałkami? A z zapałkami, żeby jeszcze. Ona jeszcze miała prawdopodobnie przed sobą chwałę wieczną po śmierci. Niebo po prostu, dziewczynka z zapałkami, bo była tak szlachetna. Tak, A ta przeklęta podeptała chleb. Ta przeklęta, pamiętam, ta zła siostra, coś takiego, jak zwykle. To była dziewczynka, która miała zanieść chleb, ale nie chciała ubrudzić nóżek, więc ten chleb podstawiła pod nogi i przez to spotkała ją prawdziwie piekielna jazda. Przerażające i być może to takie było też edukacyjne wtedy dla duńskich dzieci. Znowu wracamy do Danii, tych duńskich kropel. Tak. Żeby tego chleba jednak nie marnować i dosyć mocno wbite do małych głów, w tym do mojej. Więc... I chleba redaktor nie marnuje, chociaż wychował się na przerażających bajkach, czego w zachowaniu redaktora nie widać na szczęście. Za dnia nie, a nocne spacery z kotem po lesie. A tak, to inna rzecz i z kotem po osiedlu. A co my wtedy robimy, to już jest nasza sprawa. Na No, widzę, że redaktor zaskoczony Urszuli się nie spodziewał. Malinowy król w audycji tego typu. Któż by się spodziewał Urszuli w audycji tego typu? Wyczytałem, że to była piosenka z filmu psychologicznego pod tytułem Alabama. Mnie kiedyś rodzice pozwolili obejrzeć horror psychologiczny. Usnąłem w połowie albo nawet wcześniej i potem, jak byłem mały, oczywiście, kiedy chciałem zostać wieczorem przed telewizorem, mówiono mi, że dzisiaj będzie horror psychologiczny i wtedy grzecznie szedłem spać. No, czyli psychologia odwrócona. Redaktor nie był straszony, tylko był nudzony wręcz. Nudzony, no i dlatego taki znudzony teraz jestem. Ale nie lękliwy, to trzeba przyznać. Bardzo możliwe, ale rzeczywiście plansza film tylko dla dorosłych, pamiętam, wywoływała u mnie ekscytację. Tak jest. No, takim serialem tylko dla dorosłych chociażby był Tulipan również. Jan Serce? No, to bardziej chyba ze względu na natężenie smutku i nieudaczności głównego bohatera, która aż kuła w oczy. Dokładnie. W polskiej rzeczywistości nie było zbyt dużo filmów dla dorosłych, prawda? Nie było. Natomiast horrory rzeczywiście tak, polskie... Tak, był Wilczyca. Znakomity polskie... horror polecam. Tak, tak. Innych tak. Nie kojarzę. W przypadku kinematografii tamtych czasów zawsze trzeba robić zastrzeżenia. No na tamte środki i na tamten czas tak, całkiem oczywiście. Nieźle. I z takim zastrzeżeniem te filmy idą rzeczywiście. Można je oglądać. A sama piosenka rzeczywiście no nie tylko stworzona na potrzeby filmu, ale również to taka nasza polska adaptacja utworu Mike'a Oldfielda Moonlight Shadow, co kojarzy mi się nie tyle nawet ten Mike Oldfield, co Malinowy Król, z dwoma amatorami trunków. Pamiętam, będąc dzieckiem kilkuletnim, wyszedłem kiedyś około południa na klatkę schodową, a tam dwóch Malinowych Króli leżało. Dwóch Malinowych Króli, albo nawet księżniczki śpiące. Nie leżało, mieli malinową nalewkę i śpiewali właśnie Malinowego Króla. To było wzruszające. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A dzisiejsi królowie to Łukasz Szwed i Michał Migała, a ciąg dalszy Akademii Rozrywki jutro po 13. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul do 4 stopni dziś w Tromsø w Norwegii, bo oni stamtąd pochodzą. Røyksopp już teraz. Fantastycznie okazja, by zrobić głośniej. And Nie tylko w Norwegii, ale także u nas pod koniec tego tygodnia jeszcze zimowo z lekkimi przymrozkami i opadami śniegu. 21 minut pozostało do godziny 14. Już 25 utworów można słuchać w radiobooku. Ten nowy literacki projekt Polskiego Radia działa prawie 5 miesięcy i co poniedziałek udostępniane są dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia przez najlepszych polskich aktorów. O dzisiejszej premierze w radiobooku Dorota Piotrowska. Dziś propozycja, która zaciekawi zarówno miłośników literatury, jak i muzyki, to wspomnienia Zofii Szymanowskiej, najmłodszej siostry wybitnego kompozytora Karola Szymanowskiego, pod tytułem Opowieść o naszym domu, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To jest opowieść o domu w Tymoszówce, miejscowości, w której urodził się Karol Szymanowski. Będziemy wspominać i cieszyć się obrazami krajobrazów Ukrainy, gości w tym niezwykłym domu i dotkniemy w ten sposób świata, który już przeminął, a jednak ciągle ma ogromne znaczenie, bo przecież wszyscy słuchamy muzyki Karola Szymanowskiego w niesłabnącym zachwycie. Czyta Teresa Budzisz-Krzyżanowska i jej interpretacja tych wspomnień jest po prostu fenomenalna, fascynująca. Nagranie pochodzi z 1986 roku. Dom Tymoszowiecki był wielki i trochę mroczny. Szeroki korytarz ciągnął się jak kręgosłup przez całą długość domu. Na lewo znajdował się sypialny pokój Nuli. Obok sala jadalna, pełna starych pamiątek i portretów rodzinnych. Za nią okrągła biblioteka i duży salon o 5 oknach ze starym inkrustowanym kominkiem, w którym jesienią trzaskały wesoło brzozowe polana. Teresa Budzisz-Krzyżanowska ma na swoim koncie blisko 100 ról w Teatrze Polskiego Radia. Jest laureatką Nagrody Radiowej Sceny Wielkiego Splendora i Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. Opowieść o naszym domu Zofii Szymanowskiej w interpretacji Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej to druga dźwiękowa powieść dostępna w radiobooku czytana przez kobietę. Można tu także słuchać sezonowej miłości Gabrieli Zapolskiej w interpretacji Marty Lipińskiej. Tuśka i Pita, wyprostowane, wystrojone jak lalki, w białych szewiotowych sukniach przemknęły do swych miejsc. Ubrane były starannie, uczesane z całą sumienną elegancją, zrobiły doskonałe wrażenie. Oglądano się za nimi. Do radiobooka Polskiego Radia trafiają najwybitniejsze dzieła literackie. Dostępne są już utwory takich autorów jak Henryk Sienkiewicz, Józef Konrad, Marcel Proust czy Stanisław Ignacy Witkiewicz. Książki czytają między innymi Krzysztof Kolberger, Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Radziwiłłowicz, Janusz Gajos, Jan Englert, Mariusz Bonaszewski i Grzegorz Damięcki. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. A dzisiejszą najnowszą premierę w radiobooku Polskiego Radia przybliżyła nam nasza reporterka Dorota Piotrowska. Symphony that's live. 14 minut pozostało do godziny 14, jak zwykle o tej porze. Nauka angielskiego przez muzykę i słowo, czyli Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar i Sir Paul. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. English tea, Paul McCartney. Yes, good song. Good. It's not bad, actually. Tak, Annie Lennox zaczynała. How many times do I have to try to tell you, a to jest, would you care to sit with me? Oh, tak Brytyjczycy lubią rozpoczynać od pytań. Beautiful. English people have this very formal, grzeczny way of saying things that are quite rude, but this one in this song is quite nice. Would you care? Czy chciałbyś? To sit with me. Yes. Usiądź ze mną. Simply, for a cup of English tea. Paul McCartney says a very strange word, very twee. Cukierkowaty. Pretensjonalny That's także. That's right, twee. So twee się pisze. Twee. Great word. And then he's talking about this English tea that we're having, and then he talks about fairy cakes. Fairy to jest wróżka. That's albo right. Prom. That's fairy. Close. Very fairy. Close, yes. You know what fairy cakes are? Nie mam pojęcia. Muffinki. Ah. Inaczej się mówi. Muffin. You can say muffins, but you can also say... Fairy cakes. Yeah, kids say fairy cakes all the time. And then he talks about English gardens and beautiful... Wierzba płacząca. Yeah, the weeping willow. And he also mentions, which is really nice, he mentions the game, not cricket, but croquet. It's a very English game. Do you know how you play it? No, I don't have a clue. You have little bramki, if you like. You have a ball and a hammer, młotek, and you have to put these things... Kto wam wymyślał te gry? English people, of course. But it's a very typical garden game that we play. And the last phrase, after this garden, after this croquet, supper time. Czyli pora kolacji. Yes. Posłuchajmy. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden, stretching past the willow tree. Most attentively. Do you know the game croquet? Peradventure we might play. Very gay, hip hooray, any Sunday morning. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Paul McCartney, English Tea. Piotr Firan, Raf Fuzar, Bed and Breakfast w pigułce. Jutro o zwykłej porze. A dobrze, że Sir Paul mi przypomniał jeszcze łyczek herbatki łośną. Nieważne.